ये ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए, बोले ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए, बोले ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए। रूप गुरुवर का प्यारा मोरे मन में आ समाए, रूप गुरुवर का प्यारा मोरे मन में आ समाए, मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए, मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए, मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए, मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए। ओशो ही ओशो मैं जित देखूं, ओशो ही ओशो मैं जित देखूं, ओशो ही ओशो मैं जित देखूं, ओशो ही ओशो मैं जित देखूं, ओशो ही ओशो मैं जित देखूं, ओशो ही ओशो मैं जित देखूं। देव ओशो गुरुदेव ओशो, गुरुदेव ओशो गुरुदेव ओशो, गुरुदेव ओशो गुरुदेव ओशो, गुरुदेव ओशो गुरुदेव ओशो, गुरुदेव।